lo contrario cambiará de manos. Hacia el lado A, en la cara A, hacia el lado B, en la cara B. Larga duración. Wreszcie mogę sobie poseplenić trochę na antenie radia publicznego dzięki językowi hiszpańskiemu. Tfu, tfu, kastylijskiemu oczywiście, bo dr Wilczur musi spłacać ten dług wobec społeczeństwa, nieść kaganiec oświaty językowej. Przecież te wszystkie obowiązujące w Hiszpanii języki to języki hiszpańskie. A ten to akurat kastylijski. No właśnie, Lagartija Nick. Jak to się wszystko pisze? Będzie, będzie. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa larga duración, bo oczywiście muszę tłumaczyć i nieść kaganiec, to długi czas trwania. No ale strefa nie ma wydłużonego czasu trwania, tylko 2 godzinki między 2 a 4 z niedzieli na poniedziałek, więc dr Wilczur musi się tutaj trochę streszczać i właściwie już jakoś godnie kończyć te audycje. No, no dobrze, no to patrzę na zegar i widzę, że oj, niewiele już nam zostało, tylko... Dobry wieczór Państwu. Nazywam się dr Wilczur Plus i witam najukochańszych słuchaczy w mojej... O, widzę, że dyrekcja mi tutaj Terminatora przysłała. Hasta la vista, robociku. No, to chyba w takim razie wreszcie możemy przystąpić do prawdziwego pożegnania, bo co nam więcej zostało, tylko... Ładny finał, ładny finał. No, to finał będzie jak zawsze ładny. Tym razem, no właśnie, bo... Nie można przewidzieć właściwie, kiedy znowu się usłyszymy, a jak słuchacze coś usłyszą, to nie do końca musi być to dr Wilczur na przykład, więc na wszelki wypadek żegnajmy się nie do za tydzień, tylko do usłyszenia może. A do usłyszenia żegnamy się po słowacku na schle. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie. 8 minut temu wybiła godzina 4. Audycję realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Jest poniedziałkowy poranek, a to czas, gdy trójka budzi z muzyką synthpopową. Przywitała nas Kate Bush z taką alternatywną wersją piosenki Hounds of Love. A to dlatego, że trochę z mojego gapiostwa. Ostatnio zauważyłem, że przegapiłem pewien album, który ukazał się 2 lata temu. A to dziwne, bo Kate Bush jest tą artystką, której dorobek bardzo sobie cenię i śledzę jej poczynania. No ale 2 lata temu ukazały się reedycje jej wszystkich dotychczasowych płyt, edycje zremasterowane, a przy tej okazji także wyjątkowy zbiór The Other Sides. 4 płyty zbierające różne, mało znane nagrania singli z różnych projektów Kate Bush. I pomyślałem sobie, że dzisiaj właśnie Kate Bush będzie takim naszym tematem przewodnim. Wybrałem wyjątkowo utwory tylko i wyłącznie z pierwszego dysku tego zestawu. To są akurat piosenki znane. Znane z głównie płyty The Hounds of Love, ale w takich właśnie nieco innych, zazwyczaj wydłużonych wersjach. Więc do Kate Bush będziemy jeszcze dzisiaj wracali. No a teraz grupa, która przebojem wdarła się na listę przebojów w 79 roku, a potem w następnym wydała bardzo ważny, taki chyba przełomowy album, który otwierał erę plastiku. Grupa The Buggles. Thank you. Living in the Plastic Age, The Buggles. Zespół, który okazał się trochę efemerydą, bo wtedy zostawił po sobie jedną płytę. Wprawdzie potem Trevor Horn wrócił do tej nazwy i jeszcze przygotował drugi album. No ale w 80 roku The Age of Plastic, tak się nazywała ta płyta, była jedynym i takim krótkotrwałym zjawiskiem na scenie muzycznej, bo Jeffrey Downes i Trevor Horn, dwójka muzyków, którzy tworzyli The Buggles, szybko przestali działać pod tym szyldem, a postanowili połączyć siły z trójką weteranów, Steve'em Howe'em, Alanem White'em i Chrisem Squire'em. I tak powstał nowy skład grupy Yes. A wspominam o tym dlatego, że pomyślałem, że w tej pierwszej godzinie naszego synthpopowego budzenia pojawią się zespoły, które raczej z synthpopem się nie kojarzą, ale na których twórczość ta syntezatorowa rewolucja też miała duży wpływ. Myślę tu o zespołach określanych jako grupę progresywne, rock progresywny. I zaczniemy może w takim razie od zespołu Yes właśnie, ale nie z okresu, gdy w składzie był Trevor Horn i Jeffrey Downes. Chwilę później mocno zaskoczyli albumem 90-125, płytą, która bardzo pięknie wpisała się w estetykę lat 80. i pod względem produkcji chyba do dzisiaj pozostaje takim pięknym absolutem, że tak się wyrażę. Z tej płyty utwór, który może nie był największym przebojem, bo ten to oczywiście Owner of a Lonely Heart, ale równie efektowny. Hold On i grupa Yes. Bye. Hold On i grupa Yes z płyty 90-125 albumu, który był dużym szokiem dla fanów tego zespołu, tych wszystkich, którzy wychowywali się na takich dźwiękach jak chociażby Close to the Edge, czy And You and I i kilku innych jeszcze takich długich, progresywnych, rozbudowanych kompozycjach. To album 90-125 wyprodukowany przez Trevora Horna i z Trevorem Rabinem w roli głównej postaci, był na pewno czymś zupełnie nieoczekiwanym dla wszystkich tych, którzy wychowywali się, jak wspomniałem, na muzyce progresywnej. Lata 80 to także czas dla jest konfliktów, kiedy chwilę później wydali album Big Generator. Próba trochę chyba nie do końca udana kontynuowania drogi z płyty 90-125. Z zespołem rozstał się po raz kolejny wokalista John Anderson. Muzycy pozostawieni bez swojego frontmana próbowali nagrywać, tworzyć rzeczy dalej, ale John Anderson postanowił odezwać się do kilku starych przyjaciół, którzy przewinęli się przez zespół Yes, którzy odegrali bardzo dużą rolę w tym zespole, jak perkusista Bill Bruford, klawiszowiec Rick Wakeman i gitarzysta Steve Howe. Najpierw ich namówił na wspólny projekt, potem odwiedził każdego z nich, zebrał różne ich pomysły muzyczne na kasetach, jak mi kiedyś o tym opowiadał. Zamknął się w studiu z muzykami sesyjnymi, postanowił z tych fragmentów polepić kompozycję, można tak powiedzieć. W każdym razie złożył album, który ukazał się w 89 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ale potem oczywiście wszyscy ci znani muzycy, cenieni, weszli razem do studia i nagrali te wszystkie pomysły razem na nowo. Tak powstał album sygnowany nie nazwą Yes, a nazwą Anderson, Bruford, Wakeman, Howe. I z tej płyty dosyć progresywny, bo on trwający ponad 10 minut, ale jakże piękny utwór, który też pięknie wpisuje się w synth-popowe brzmienie. Anderson, Bruford, Wakeman, Howe i utwór Brother of Mine. Run! John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman i Steve Howe, czyli muzycy jest, ale bez szyldu jest. Utwór Brother of Mine z jedynej płyty tego projektu, płyty, do której warto wracać, bo to naprawdę niezwykle udana rzecz. Taki dowód na to, że czasami, jeżeli chodzi przynajmniej o sztukę, o muzykę, konflikt potrafi zaowocować czymś bardzo, bardzo interesującym. Kilka dni temu grupa Genesis postanowiła podzielić się fragmentem, króciutkim zapisem z próby, bo grupa Genesis, jak wiemy, wraca na scenę. Miała być trasa pod koniec zeszłego roku, ale niestety, tak jak i wszystkie inne koncerty, musiała zostać przełożona. Na razie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spotkamy się z grupą Genesis na żywo na jesieni tego roku. Na razie koncerty w Wielkiej Brytanii, ale mam nadzieję, że ta trasa gdzieś się rozciągnie, przynajmniej na cały kontynent europejski. To teraz coś z lat 80., jeśli chodzi o grupę Genesis. Taki jeden z tych utworów, który pokazuje, jak pięknie można i w sposób artystyczny wykorzystać automaty perkusyjne, syntezatory i inne brzmienia kojarzone raczej właśnie z latami 80. Genesis i Tonight, Tonight, Tonight. Tonight, tonight, tonight, tonight. w oczekiwaniu na powrót grupy Genesis na scenę Tonight, Tonight, Tonight z płyty Invisible Touch. Taki najbardziej komercyjny, ale jak najbardziej chyba osadzony w tych latach 80., jeżeli chodzi o brzmienia. Phil Collins na perkusji Simonsa. Tak, piękne to były dźwięki i mam nadzieję, że równie pięknie zabrzmią tego typu utwory jeszcze w tym roku na żywo. Zasypywany śniegiem Nikifor spod pieklisk melduje się i gorąco pozdrawia. To mi przypomniało, że chyba zapomniałem Państwu podać adresu mailowego michal.kirmuc@polskieradio.pl. Cały czas czekam na Państwa myśli. W Warszawie śniegu jeszcze nie ma, ale zdaje się, że i u nas ma się dzisiaj pojawić. To teraz jeszcze jeden gigant muzyki progresywnej. W latach 80. Robert Fripp postanowił reaktywować King Crimson w nowym zupełnie składzie i z zupełnie nową muzyką. Chyba najbardziej awangardowy okres w twórczości tego zespołu. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ale przy okazji też właśnie był to czas eksperymentów z syntezatorowymi brzmieniami, bo nie tylko Bill Bruford wtedy właśnie odkrył elektroniczną perkusję Simonsa. Adrian Belew i Robert Fripp lubili się wtedy bawić syntezatorami gitarowymi firmy Roland. No a Tony Levin dopełnił wszystko grając na dosyć nietypowym instrumencie, chociaż dzisiaj już bardziej popularnym, który nazywa się stick. Z drugiej płyty tamtego składu King Crimson, płyty Beat, utwór Heartbeat. I need to feel your heart. Heartbeat i grupa King Crimson. Dzień dobry, Elbląg też zasypało. No, to miło wiedzieć, że nie tylko nas czeka ten los dzisiaj, chociaż może niektórzy tęsknią za śniegiem, bo dawno go nie było. Chociaż kilka dni temu mogliśmy się nacieszyć. Pan Zbyszek także pyta, czy pojawi się kiedyś zespół UK. No faktycznie, jeżeli chodzi o konwencję naszych spotkań poniedziałkowych UK, chyba nie do końca, aczkolwiek kto wie. W każdym razie dzisiaj jeszcze trochę muzyki od zespołów ze sceny rocka progresywnego będzie. Zostało 10 minut do godziny 5 i myślę, że to idealny czas, by sięgnąć po chyba największy z tych wszystkich zespołów, które wymieniałem, których muzykę sięgałem dzisiaj, jeżeli chodzi o wykonawców rocka progresywnego w latach 80. I to kolejny też przykład na to, że konflikt czasami może spowodować coś bardzo fajnego artystycznie. Bo w połowie lat 80. muzycy zespołu Pink Floyd i były lider Roger Waters nie przepadali za sobą. Co więcej, nawet odwiedzali się w sądzie podczas procesów na sali sądowej. To zaowocowało długim, wieloletnim konfliktem między Davidem Gilmourem i Nickiem Masonem, a ich dawnym kolegą Rogerem Watersem, ale też zaowocowało dwoma różnymi karierami muzycznymi. Roger Waters bardzo pięknie sobie poradził solowo, a David Gilmour okazało się, że też nieźle sprawdza się w roli lidera Pink Floyd. To teraz z tej pierwszej płyty bez Rogera Watersa, A Momentary Lapse of Reason, utwór Yet Another Movie. Pink Floyd. Program Trzeci Polskiego Radia.